Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, in Eindhoven staan vier bomen. Die staan voor vier 1999 en 2000 van de aardbodem verdwenen. Nou, nooit is duidelijk geworden waar zij zijn gebleven. Maar ze passen in het beeld van de vele Wit-Russische verdwijningen, arrestaties en martelingen van oppositieleden. Vandaag wordt dit in Eindhoven herdacht. En ook hier aan tafel bij de Nieuwsbv. Nu eerst. De Tweede Kamer wil Tata ondersteunen bij verduurzaming. Nu in het NOS-journaal Jeroen Tjepkema. De Tweede Kamer is bereid de portemonnee te trekken voor het plan van staalfabrikant Tata Steel om de productie in IJmuiden te verduurzamen. Een ruime meerderheid roept het kabinet op om per direct steunopties uit te werken. Ga naar verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Ja, Ewout, gisteren maakte Tata Steel bekend dat ze gaan stoppen met het gebruik van steenkolen bij de productie van staal. En daar wil de Kamer dus nu aan meebetalen. Ja, inderdaad. De hele Kamer was positief over die stap van Tata, die ze gisteren bekend maakte. Dat ze dus niet meer willen kiezen voor het stoppen van CO2 onder de grond, CCS, waar ze eerst voor wilden gaan. Maar voor het overstap op waterstof in plaats van steenkool. En per 2030 moet het dan lukken om zonder steenkool dat staal te maken. En zegt de Tweede Kamer nu dus, wij moeten daaraan meebetalen. We moeten de infrastructuur gaan aanleggen om dit mogelijk te maken, om die waterstof bij die fabriek te krijgen. En Tata Steel is nu het meest vervuilende bedrijf van Nederland. Dat kan dan echt snel groen en duurzaam gaan worden. Dus daar wil de Tweede Kamer de portemonnee voor trekken. En er wordt ook onderzocht of de regering niet een belang in het bedrijf moet nemen. Het initiatief van dit voorstel komt van VVD-Kamerlid Silvio Erkens. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat Tata Steel IJmuiden heeft aangegeven om versneld over te stappen op waterstof, verzoekt de regering om per direct te beginnen met het uitwerken van steunopties in samenspraak met Brussel en Tata Steel voor een versnelde overstap op waterstof bij Tata Steel. En verzoekt de regering om in het onderzoek rekening te houden met het voorkomen van weglek van investeringen naar de buitenlandse aandeelhouders. En roept de regering op om in het onderzoek alle mogelijke opties te verkennen om het nationale belang na te streven, van het juridisch vastleggen van afspraken tot het nemen van een overheidsbelang. En om hierover de Kamer uiterlijk eind 2021 te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Mevrouw Leijten. Wat mij opvalt is dat de VVD voor de zomer het eigenlijk helemaal geen reet interesseerde dat er allerlei subsidiestromen naar Tata gingen. Dat die in welke zakken dan ook verdwenen, maar dat het in ieder geval niet leidde tot gezondheidswinst. En dat dat nu wel belangrijk is. En ik ben gewoon op zoek naar wat is precies daarvan de reden. Meneer Erkens. Dat het nu wel zo is. Meneer Erkens. Ik vind het wel heel zwart neergezet door mevrouw Leijten. Wat ik nogmaals zeg is, wij willen die staalindustrie behouden. Voor ons staan een aantal punten centraal. De werkgelegenheid behouden, gezondheidssituatie voor de omwonenden verbeteren en ook de CO2 te reduceren. En dat kan hiermee bereikt worden. Ja, dat was Silvio Erkens van de VVD in debat met Renske Leijten van de SP. En je hoort wel die zorgen over geld geven aan de bedrijven, aan de industrie. Gaat dat dan niet naar de aandeelhouders in India, wat eerder ook wel gebeurde bij vergroeningsplannen voor Tata Steel? Komt het dan wel op de goede plek terecht? Daar zijn nog wel zorgen over en hoe hou je dat in de gaten? Maar wat je ook wel hoort is dat dit misschien ook wel bij andere vervuilende bedrijven kan gaan gebeuren. Dat de overheid mee gaat denken over hoe vergroen je nu zo'n bedrijf. En dat is wat je al wel langer in de Haagse wandelgangen nu hoort. De term groene industriepolitiek. GroenLinks begon een aantal jaar geleden mee. Nu hoor je ook VVD en CDA erover. De overheid moet gaan meebetalen om die bedrijven actief te vergroenen en daarmee snel CO2-uitstoot te verminderen. En dat is ook wel iets wat je echt terug gaat horen in de formatie komende weken. Ja, nou had VVD-Kamerlid Erkens het net ook over de gezondheidssituatie, hè, rond Tata. Gaat daar nog iets aan gebeuren? Ja, dat ligt wel iets ingewikkelder. De afgelopen weken, twee weken geleden, kwam er een onderzoek van het RIVM wat echt daarover ging, over giftige stoffen die worden uitgestoten door dat bedrijf, die gevaarlijk zijn voor kinderen, voor de omwonenden, de kans op kanker wordt vergroot. Dus hoor je ook wel in de Kamer, het is goed dat er iets gebeurt aan die CO2-uitstoot over 8 jaar met dit plan. Maar dit is urgent op dit moment. Dus partij aan de linkerkant, GroenLinks, SP, Partij van de Dieren voor de Dieren, die zeggen sluit nu de Cokes 2-fabriek. Dat is een van die fabrieken die zorgt voor die stoffen. Maar daar lijkt nu geen meerderheid voor. Wel wil staatssecretaris Van Weijenberg onderzoeken of de vergunningseisen verscherpt kunnen worden. En daar zal hij dan op korte termijn ook de Kamer over informeren. Op een vijftal punten heb ik in het debat verteld waar de ILT zegt, daar kan het scherper. Bijvoorbeeld op die zeer zorgwekkende stoffen waar u zelf ook veel aandacht voor vroeg, zowel in het debat als vandaag, heb ik net ook in reactie op de heer Graus gezegd dat ik u ook de brief zal sturen die de ILT daarover naar de Omgevingsdienst heeft. Ik ben hier geen papieren aan het schuiven, we zijn dingen aan het doen. Laat ik u dan het volgende zeggen. Ik zal mijn best doen of ik voor 1 december dat al kan doen. Als ik dat heb, zal ik u dat sturen. Nou, dit is dus een belofte van Weyenberg. Voor 1 december laat hij aan de Kamer weten wat er uit die onderzoeken blijft. Of de inspectie misschien inderdaad adviseert om die Cox 2-fabriek te sluiten. Dat horen we dan dus richting december. Dankjewel, Ewout. Shell gaat naar eigen zeggen een van de grootste fabrieken voor biobrandstoffen in Europa bouwen. De fabriek die meer dan 800.000 ton biobrandstof per jaar kan produceren komt op het terrein van Shell Pernis in Rotterdam. Economieverslaggever Rob Koster. Ja, Rob, Shell kennen we als olie- en gasbedrijf, maar Shell wil dus ook vergroenen. Ja, Shell wil vergroenen en begint daar nu mee in Pernis. Ik weet niet of je er wel eens langs gereden bent, maar het is echt 30 kilometer... olie en nog eens olie wat hier staat. Grote raffinaderijen, een van de grootste van West-Europa. En een stukje daarvan wordt binnenkort gebruikt om biokerosine en biodiesel te maken. Dat kan je dan bijmengen in de diesel voor vrachtwagens en in kerosine voor vliegtuigen. Dat is een klein stapje op weg naar vergroening. En daar gaan ze binnenkort mee beginnen. Het gaat om grote hoeveelheden. Je kan zo'n 1 miljoen dieselauto's op die biodiesel laten rijden op het moment dat die fabriek de producten aflevert. Dat is het begin van nog veel meer veranderingen die hier de komende 10 jaar plaats moeten vinden. Ja, er komt dus een nieuwe fabriek. Laten we even luisteren naar Jos van Winsen van Shell. Die ligt uit waar de brandstof van gemaakt wordt. Die proberen we zoveel mogelijk uit restafval, bijvoorbeeld frituurvet en dergelijke te maken, maar ook uit plantaardige olie. Nou, die plantaardige olie hebben we in het begin nodig om dat te produceren, maar we werken er heel hard aan om die afvalstoffenketen steeds groter te maken, zodat we zo snel mogelijk volledig op afvalstoffen zitten. Ja, er zijn dus geen plannen om bijvoorbeeld palmolie te importeren? Nee, dat willen ze absoluut niet, want dat is natuurlijk heel erg omstreden. Brandstoffen zijn niet per definitie volgens iedereen duurzaam. Hè. Zodra je daar landbouwproducten voor gebruikt bijvoorbeeld, die ook voor voedsel gebruikt zouden kunnen worden, is daar kritiek op. Dus ze zullen ook proberen om zo veel mogelijk afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet, te gebruiken. Maar in eerste instantie hebben ze die koolzaadolie bijvoorbeeld wel nodig. Ja, het project hoort dan dus bij de groene ambitie van Shell. Hè. Hoeveel moet dit dan gaan opleveren? Nou, wat ik zei, genoeg voor zo'n miljoen dieselauto's. Als je het een beetje wil vergelijken met wat dat in de praktijk betekent. Dat is volgens Shell heel veel. Hè. Het wordt daarmee een van de grootste biobrandstoffenfabrieken van Europa. Alleen het grootste gedeelte, want ik sta hier nu op Pernis, zal toch nog steeds om olie gaan. En de critici, de milieubeweging, Milieudefensie, die de rechtszaak gewonnen heeft een paar maanden geleden, waarin Shell wordt opgeroepen om veel meer te doen. Die organisaties willen natuurlijk dat heel snel de olie- en gasproductie omlaag gaat. En daarvan zegt Shell, ja, dat kan, dat willen wij ook, maar dat kan pas op het moment dat de vraag daarna afneemt. Dus zij vinden dat dat, hun redenering is dat zij de klant volgen. Dus zolang wij allemaal diesel en benzine rijden, leveren ze dat. Zodra wij overgaan op duurzame brandstoffen, dan wil Shell ook verder gaan veranderen. En onder meer hier bij Pernis. Dankjewel, Rob Koster. In Rotterdam-West zijn over een strook van zo'n 100 meter tientallen kogelhulzen gevonden. De politie vond ze vannacht na een melding van een schietpartij. Er zijn geen sporen van slachtoffers. Een man uit Heerlen is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf voor het bedreigen van Pieter Omtzigt. Omdat het Tweede Kamerlid de bedreiging zelf niet gehoord heeft, werd de man eerst vrijgesproken. Ilja Leonard Vijvers schrijft het Boekenweekgeschenk van volgend jaar en Marieke Lucas Rijneveld het Boekenweek-essay. Dat is bekendgemaakt door de Stichting Propaganda van het Nederlandse Boek. Het thema is De Eerste Liefde. Ruud de Wild keert begin oktober terug op NPO Radio 2. De radio-dj was een half jaar uitgeschakeld vanwege een behandeling aan darmkanker. Hij zegt dat hij zich nu beter dan ooit voelt en dus weer zijn middagprogramma kan maken. Het NOS-journaal. De luchtvaartmaatschappijen zijn woedend over een naheffing die Schiphol wil opleggen vanwege de coronacrisis. Volgens het Financiële Dagblad gaat het om een naheffing van 380 miljoen euro. Schiphol leidt tot nu toe zo'n 700 miljoen euro verlies, dus het geld is ook hard nodig, zegt de economieredacteur Nick Wouters. Het is niet dat ze dat volledige bedrag nu gaan verhalen op die luchtvaartmaatschappijen. Maar ze zeggen wel, ja, jullie moeten hier ook aan meebetalen. We moeten ook de luchthaven op orde houden. Jullie willen ook niet dat het straks hier verloedigt. We moeten wel er goed voor staan. En daarom is het nu nodig om om deel van dat verlies bij jullie te verhalen op termijn. Luchtvaartmaatschappijen overwegen nu juridische stappen om die heffing te voorkomen. Ze waarschuwen voor hogere ticketprijzen als Schiphol de plannen doorvoert. Het weer, hier en daar nog wat lichte regen. Vanuit het westen droog met wat zon. De wind komt uit het noordwesten en is op de Wadden vrij krachtig. Het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond vrij helder. In de loop van de nacht wolken en in het noorden kans op regen. Het koelt af naar 9 tot 11 graden. Morgen wolkenvelden, maar ook wat zon. En in de noordelijke helft een bui bij een graad of 20. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nu 5 minuten vertraging tussen Veghel en het knooppunt Empel. Op de A12 richting Den Haag een 30 minuten vertraging tussen Nieuwebrug en Gouda staat 4 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. Er ligt daar een verloren spatbord op de weg. En op de A28 Zwolle-Assen tussen Ruinen en Dwingelo nog 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgekruist. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Er is iets gaande in boodschappenland. Flitsbezorging. En in dit soort markten, met dit soort dynamiek, geldt winner takes all. Vallen millennials massaal voor flitsbezorging? Vanavond, 21:50, Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Op NPO 2. Ster. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Je zal na een bevolkingsonderzoek maar horen dat je baarmoederhalskanker hebt. Wat gebeurt er dan met je? Suzanne Oostam en haar vriend Lex Uiting die maakten dit mee. En zij maakten er een openhartige podcast over, genaamd De Tumor Tapes. Ze zijn na 12:30 mijn gasten. En ook correspondent Olaf Koens. Hij schreef een kinderboek over een beluga. Waarom? Nou, dat hoor je straks van hemzelf. En we praten over de verdwijning in Wit-Rusland. Dat wordt vandaag in Eindhoven herdacht. Een dochter vertelt hoe haar vader verdween. Maar eerst het boekenweekgeschenk. De Nieuwsbv. Ja, je hoorde het zojuist in het journaal. Het boekenweekgeschenk van volgend jaar wordt geschreven door niemand minder dan Ilja Leonard Vijver. En de gelukkige hangt, als het goed is, nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Vijver. Goedemiddag. Ja, gefeliciteerd. Vindt u het een eer? Dank u wel. Ja, ik vind het een grote eer. Ja. Ik vind het... Het is een prachtige traditie, uniek in de wereld. En ik vind het een grote eer dat ik dat ik daar voor een jaar deel van mag uitmaken. Ja, u zegt uniek in de wereld. Dat gebeurt niet in Italië waar u woont, deze traditie? Nee. Het gebeurt nergens. Het is echt een heel erg Nederlandse traditie die ook al heel lang bestaat. Sinds de jaren 30 is het vrijwel onafgebroken elk jaar een boekenweekgeschenk geweest. En dat is iets waar we trots op mogen zijn, wat we moeten koesteren volgens mij. Oké, nou, er zijn heel veel mensen die overigens deze boeken koesteren. Er zijn zelfs verzamelaars en ik heb begrepen ook in uw familie, hè? Ja, mijn moeder is een verzamelaar, ja, dat klopt. Hoeveel heeft ze er, weet u dat? Allemaal. Alle boekenweekgeschenken? Ja, ze heeft haar collectie compleet. Oké, goed, dat is een behoorlijke kast. Nou, het zijn dunne boekjes, hè. Het is een mooie, lange, goede, goed gevulde plank. Ja, ja. Nou, is het thema van de boekenweek van volgend jaar Eerste Liefde? Sprak dat thema u aan? Dat zou me helemaal niet moeten aanspreken. Oh. Want de boekenweekgeschenkauteur hoeft daar helemaal geen rekening mee te houden met het thema. Maar ik voelde me er wel door aangesproken. Dus ik heb daar, ook al vergt de traditie dat niet, wel rekening mee gehouden. Dus het is een verhaal over eerste liefde. Ja, meneer Vijver, ja, ik kan er niet aan ontkomen. Maar wie was uw eerste liefde? Maar ik heb de liefde eigenlijk nog maar pas geleden ontdekt. Dus mijn eerste liefde is mijn huidige liefde, Stella. Heeft u er zo lang over gedaan om uw eerste liefde te vinden? Vind je dat tragisch? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk herken ik dat wel. Ik vraag me af, hoe is dat eigenlijk gegaan? Heeft dat allerlei omwegen gehad? Of kwam u... bij mij bijvoorbeeld, ik kwam pas tot het inzicht dat ik dacht... ah, zo zit liefde in elkaar. Is dat bij u ook zo geweest? Ja, zo is het precies. En daarvoor moest ik kennelijk heel lang oefenen. Ja. Ja. Wow. Gaat uw boek ook over deze reis? Wat betekende dat? Het betekende eigenlijk dat ik echt heel lang een soort van zoiets had van... oh, zo moet het eruit. Ik had allemaal beelden daarvan. En uiteindelijk bleek dat ik gewoon heel weinig liefde voor mezelf had. En dan kom je dan via vallen en opstaan kom je daarachter. En dat is toch wel een hele rit. En in uw geval, u bent wat ouder dan ik ben... denk ik, dat is een hele lange rit geweest dan, toch? Ja, maar niet per se onaangenaam. Nee, dat is waar. Nee. En als het maar goed afloopt, het verhaal. Hè? Ja, loopt het. Weet u al hoe uw verhaal af gaat lopen? Ja, ik bedoel dat je dan uiteindelijk toch de grote liefde vindt. Ja. Ja. Want ik hint natuurlijk naar uw boek. Want het Boekenweekgeschenk gaat dan ook over uw eerste liefde? Of hoe moet ik dat voor me zien? Het is geen autobiografisch boek, nee. Maar het gaat wel over een eerste liefde. En verder... wil ik er niet al te veel over vertellen. Want het is natuurlijk, het wordt straks een cadeau. En ik kan niet de verrassing verpesten. Nee, dat is ook lelijk. Ja, is ook. Nou, is het wel zo dat het wordt een pittige rit. De afgelopen twee boekenweken zagen er behoorlijk anders uit dan normaal. De coronapandemie hebben we natuurlijk gehad. U schreef daar ook over. U heeft daar een soort dagboek in tijden van besmetting over geschreven. Verwacht u dat we volgend jaar weer terug bij af zijn? Terug bij normaal, tussen aanhalingstekens? Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat we een mooie, ouderwetse, drukbezochte boekenweek kunnen vieren. Mm-hmm. Helaas weten we dat niet helemaal zeker. Maar laten we de goden niet verzoeken door al te neerslachtig te zijn. Nou, laten we dan optimistisch blijven inderdaad en vooruitkijken. Want u moet gaan signeren straks. U moet straks toeren, dit soort interviews geven. Al dan niet wel niet leuk. Ja. Bent u al in training? Als het allemaal zo leuk zijn als dit interview, verheug ik me erin. Oh, allemaal. Fijn. Nou, dat is goed om te horen. Maar bent u al in training? Bereidt u zich daar mentaal al op voor? Ik ben al 50 jaar in training. Ik ben doorgewinterd. Mijn hele carrière culmineert in dit punt. Dat is allemaal een voorbereiding geweest voor de komende de boekenweek. Ja. Dit bedoelt u natuurlijk ironisch, of niet? Nee. Nee? Niet eens helemaal, nee. Want toeren en lezers ontmoeten, lezingen houden, boeken signeren is iets dat ik al ruim 20 jaar doe. Ja. En als het goed gaat, dan worden het steeds een beetje meer mensen in de zaal en steeds langere rijen bij het signeren. Dus ja, het is allemaal een soort van leerschool. Ja. Ook voor die secundaire dingen zoals... de tournee. Ja, en de kers op de taart. Dank u wel. We gaan in spanning afwachten. De Boekenweek vindt dus plaats van zaterdag 5 tot en met zondag 13 maart 2022. En als je dan een boek koopt, hè, zo is de traditie, dan krijg je dus het geschenk van de hand van Ilja Leonard Vijver er dus bij. Dank u wel, meneer Vijver. Dank jou wel. Het was een groot genoegen. De Nieuwsbv. In Eindhoven worden vandaag vier mannen herdacht die in 1999 spoorloos zijn verdwenen in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Tot de dag van vandaag is er niks meer van de mannen vernomen. En het vermoeden is erg sterk dat de nog steeds regerende president Lukashenko alles te maken heeft met hun verdwijning. Ik ga daarover praten met de dochter van een van de verdwenen mannen, Valeria Krasovskaya, en met Wit-Rusland-expert Franka Hummels. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Valeria, ik begin heel eventjes bij jou. Wat is er met jouw vader gebeurd op 16 september 1999? Ik hoor niks. Valeria hoort mij niet. Dan ga ik heel eventjes naar Franka in de tussentijd. Terwijl... Nu hoor je mij wel, Valeria? Ja. Oké, nou dan blijf ik eventjes bij jou. Want mijn vraag was eigenlijk, wat is er met jouw vader gebeurd? Precies op 16 september 1999. Op die dag of op die avond is hij samen met zijn vriend, ambitieuze politicus Viktor Gonchar, naar sauna gegaan in Minsk, Belarus. En sindsdien ontbreekt er ieder spoor van beide mannen. Hij is spoorloos verdwenen. Officieel is het nog steeds onbekend wat er precies gebeurde. We gaan straks wat dieper in op wie jouw vader, wat voor persoon hij is en wat verder de gedachten daarachter ook zijn. Franca, die zit hier bij mij aan tafel. Vanmiddag worden dus deze mannen herdacht. Franca, hoe belangrijk is het eigenlijk dat deze vier bomen er staan, dat we hierbij stilstaan? Ja. Het zijn dus vier bomen, dat is een monument in Eindhoven. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk voor iets dat een aantal landen verderop is gebeurd. Maar daar kan dat niet. Daar is geen verantwoordelijkheid genomen door de regering op geen enkele manier. Daar wordt het officieel, de bevolking weet wel wat er is gebeurd en leeft ook echt wel mee met mensen zoals Valeria en andere nabestaanden. Maar neemt geen verantwoordelijkheid, erkent niet hoe ernstig het is wat er is gebeurd. En dit was aan het einde van de jaren 90, toen echt het regime van Lukashenko echt een dictatuur begon te worden. Echt duidelijk was dat daar geen ruimte meer voor democratie was. En dat hij echt alles deed om aan de macht te blijven. En tegenstand dus ook uit te schakelen. Ja. En daarmee dus ook de boodschap af te geven. Trek je mond niet open. Want die man waar de vader van Valeria mee op pad was, dat was een oppositiepoliticus. Mm-hmm. Nou, daarmee laat je dus zien van trek je mond niet open. Ja. En laat je ook niet met zulke mensen in. Want dan kan er dit met je gebeuren. Dus het heeft ook een afschrikwekkende werking gehad. Dus het is echt het begin van een de fysieke repressie. En dat is wel goed ook voor ons in Nederland om bij stil te staan. Want het afgelopen jaar is het land veel in het nieuws geweest. Hè. Veel protesten, demonstraties. Precies, we hebben de martelingen gezien, de massa-arresten, de honderden politieke gevangenen. Maar die dictatuur is al veel ouder. Dit heeft zich al heel lang opgebouwd en heeft al veel langer slachtoffers gemaakt. Dus het is niet iets dat zomaar uit het niets is gekomen. En daarom ook niet alleen om deze vier mensen die het echt heel erg verdienen om herdacht te worden. Niet alleen daarom is het belangrijk om er ook in Nederland bij stil te staan, maar ook om te beseffen dat dit niet een los nieuw verhaal is. Ja, het heeft een geschiedenis. En die geschiedenis wil ik even verder induiken. Valeria, laten we beginnen bij jouw vader. Want wat voor man is dit? Mijn vader was ten eerste een hele lieve, aardige man. De beste vader ooit, vanzelfsprekend. Mijn vader die was een hele succesvolle zakenman. Een heel bekend iemand in Belarus van toen. Hij was verder ook een heel groot uitgever van tijdschriften en boeken. En die dag dat hij verdween, was hij dus onderweg samen met een goede vriend. En jij vertelde al, deze man zat in de oppositie. Dat klopt. Ja. Dat was de oppositieleider. En over drie dagen, op 19 september was hij van plan om impeachmentprocedure aan te kondigen tegen Lukashenko. Aha. En denken jullie ook dat dat de reden is waardoor Lukashenko het op jouw vader en die vriend had voorzien? Zeker. Dat is de meest plausibele verklaring. Mm-hmm, mm-hmm. En wat voor aanwijzingen hebben jullie daarvoor nog meer gevonden? Kijk, er was een onafhankelijk onderzoek geweest in opdracht van de parlementaire assemblée van de Europese Unie. In 2004 is het onderzoek afgerond. En er is een rapport uitgekomen, een officiële rapport. Waarin zwart op wit staat wat er precies gebeurde en wie er verantwoordelijk voor was. Ze schetsen dus een beeld van hoe het toen gegaan is. En uit het rapport bleek het dat mijn vader en Viktor Gonchar dezelfde dag, dezelfde avond ontvoerd en een paar uur later vermoord werden. Dus voldoende aanwijzingen eigenlijk om ook inderdaad die conclusie te trekken. Nou, woon jij zelf sinds 2008 in Nederland, Valeria. Is het voor jou onveilig in Wit-Rusland om daar naartoe te gaan? Nee, zo zou ik het niet zeggen. Het is niet direct onveilig. Maar je wordt natuurlijk wel elke dag geconfronteerd met de politieke regime. Wil je dat of niet? Mm-hmm. En dat wilde ik niet. Dat vind ik lastig om te blijven wonen in het land waar zulke dingen gebeuren. Ja, dus het is vooral de herinnering, niet zozeer de bedreiging daar voor jou? Ik heb geen directe bedreiging ervaren. Ja. Toch is de situatie precair daar. Franca die schetste het net al. De politieke situatie is er echt niet beter op geworden. 2020 werd Lukashenko voor de 6e keer uitgeroepen tot president. Er ontstonden enorme rellen. Franca, je noemde het ook al, protesten in het land. Maar die werden met flink geweld de kop ingedrukt. Laten we even naar dat moment gaan. Tienduizenden mensen gingen in steden in Wit-Rusland de straat op om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. De politie probeerde demonstranten te verjagen met traangas en rubberen kogels. De Wit-Russen die boos zijn, zeggen dat de president de verkiezingen op een oneerlijke manier heeft gewonnen. Ja, Valeria Krasovskaya, hoe kijk jij eigenlijk aan tegen deze ontwikkelingen van vorig jaar, waar heel veel mensen in Wit-Rusland dus de straat op gingen? Hoe kijk jij daar naar? Het was toen ongekend, de massale protesten. Hoeveel mensen op straat gingen? 200.000 mensen op een moment. Dat is heel veel. Mm-hmm. Dus de hele wereld was opeens heel erg optimistisch. Ik deelde dat optimisme niet. Dat heb ik toen ook meerdere malen herhaald in interviews voor Nederlandse media. Waarom niet? Omdat ik heb meegemaakt wat het is, de regime van Lukashenko, wat het kan zijn. Die heeft heel veel macht, heel veel politie. Dus de protesten werden dan ook heel erg onderdrukt. Er zitten duizenden mensen in gevangenis. Nog steeds, ja. Honderden mensen zijn al veroordeeld. Dan praten we over straffen van 18 jaar. Mm. Moet je je voorstellen, 18 jaar omdat je dan op straat was om op een vreedzame manier te protesteren tegen de open fraude toen de plaats heeft gevonden toen. Eigenlijk is de situatie nog veel erger dan 1 jaar geleden. Want we kregen dagelijks te maken met de berichten over alweer nieuwe strafcellen, alweer nieuwe martelingen, alweer nieuwe arrestaties. Maar dus het regime wordt steeds strakker eigenlijk, zeg je? Ja, dat zeg ik. Maar de aandacht is er niet meer. Hoe komt dat eigenlijk, Franca? Dat we dan. De hele wereld keek toe hoe die protesten plaatsvonden. We spraken onze afschuw uit en nu wordt het steeds stiller. Nou ja, er zijn dan momenten dat de aandacht zich wel weer erop richt. Hè? Als er een vliegtuig wordt omgeleid en er dan een journalist van boord wordt gehaald. Of als een sprinter in Tokio niet terug wil. Op zulke momenten is er wel aandacht. En dat zijn dan momenten waarbij het gedeeltelijk ook over ons gaat. Hè? Een Ryanair-toestel is een Europees toestel. Dus dan komt de dreiging in de precies, dat kunnen ze tegen ons niet maken. Mm-hmm. En verder, dat is toen kom je in een algemene vraag eigenlijk van hoe nieuws werkt. Als je het eenmaal gewend bent, dan is het dus geen nieuws meer. En blijkbaar is nu in de hoofden van mensen het idee geland van Wit-Rusland, martelingen, politiek gevangenen. Ja. Zo is dat. Ja. En toch heeft Europa bijvoorbeeld sancties uitgeroepen. Een aantal, nog niet zoveel als de oppositie graag zou willen. Maar helpt dat dan? Nee. Maar het is ook niet eens echt de vraag of het of dat het allerbelangrijkste is. Want je kunt niet niks doen. Mm. Dus dan is het toch belangrijk dat je wel in ieder geval duidelijk laat weten aan wiens kant je staat. Ja. En wat meer daarover uitspreekt dan? Want wat dat lijkt dan me sowieso zo belangrijk, ja. Valeria, wat verwacht jij dan? Wat zouden we meer kunnen doen? De druk uitoefenen op allerlei manieren die nog mogelijk zijn. Ik vind het ook belangrijk dat binnen de Europese Unie bijvoorbeeld een consensus is. En dat de EU zich steeds uitspreekt over de situatie. En dat en meedenkt wat er dan wel mogelijk is, welke precies economische sancties open opties zijn. Mm-hmm. En dit op de agenda blijven zetten. En een dag zoals vandaag, hopelijk helpt dat daarbij. Heel veel sterkte vandaag. En dankjewel, Valeria Krasovskaya, voor het delen van jouw verhaal. En natuurlijk Wit-Rusland-expert Frank Heumels. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, en straks is Olaf Koens hier om te vertellen hoe een Turks dorp gehecht raakte aan een beluga. Waar het niet zo liefdevol aan toe ging, was op de Ferrer-eilanden. Daar was gisteren de jaarlijkse jacht op dolfijnen en grienden. En dit jaar is er een record aantal gedood. Namelijk, hou je vast, hè, 1400 dolfijnen en grienden. Nou, dierenwelzijnorganisaties waren not amused. En zelfs de bevolking is in shock. Nou, misschien kunnen ze nog wat leren van het boek van Olaf Koens. Daar hoor je zo meteen meer over, maar nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Het kan u niet ontgaan zijn dat we in een klimaatcrisis zitten. En het kan u ook niet ontgaan zijn dat er vanuit de politiek in deze veel wordt bedacht, aangekondigd, overwogen. Veel wordt overlegd, veel wordt onderzocht, dan nog een keer onderzocht. Stuurgroepen, nota's, klimaattafels zelfs. Maar net er niet zo heel veel gebeurt. Tuurlijk, het kabinet is demissionair, maar omdat er dan uitziet dat Barcelona eerder de Champions League wint dan dat Rutte 4 of Omtzigt 1 op het bordes staat, zou het best een goed idee zijn dat er wel dingen echt gaan gebeuren, echt gaan veranderen. En daarmee kom ik op Dilan Yeşilgöz Zegerius. Niet alleen de bewindspersoon met de meeste lettergrepen, maar ook de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Iedereen die de klimaatdiscussies een beetje volgt, weet dat de agrarische sector en daarmee nauw verbonden ons consumptiegedrag grote invloed hebben op het continu verergeren van de eerder genoemde crisis. Dat is geen punt van discussie, dat zijn feiten. Net zoals microfijnstof tyfus slecht voor je gezondheid is, behalve als je de onderzoeken dienaangaande door de glibberige vingers van Cora van Nieuwenhuizen liet gaan natuurlijk. Net zoals een programma met een vroger of een bouwer of een taart altijd gezellig is. Net zoals de meeste talkshows alleen nog maar worden bekeken door mensen die onlangs voor hun tv zijn overleden, maar nog niet zijn gevonden, terwijl de tv gewoon nog aanstaat. Dilan, excellentie Yeşilgöz, mevrouw Zegerius, moest van de week recht praten waarom er niet werd aangeraden minder vlees te consumeren als je iets wil veranderen aan stijgende temperaturen en ineenstortende biodiversiteit. Het ministerie had dat besloten omdat die tip, let op, mensen boos zou kunnen maken, want mensen willen niet horen dat iets niet mag. Wat er ook helemaal niet stond natuurlijk, maar laten we nou geen feiten in de baan van wat ongebreidelde woede laten komen. Ik denk dat hier ergens twee problemen van de huidige politiek samenkomen. Het idee dat mensen boos worden en dat je dat moet zien te vermijden. En het niet serieus nemen van ons, de mensen, het volk, de gewone Nederlander. Wat zich bijna altijd uit in kiezen voor wollig taalgebruik, halve waarheden en misinformatie. In plaats voor staan voor wat je wil bereiken en hoe je dat van plan bent. Een groot deel van het Afghanistan-debat gisteren toonde dat ook aan. Laat ik het zo zeggen, geachte politiek leiders. Mensen worden boos over van alles. Sommigen hebben er een dagtaak aan en vele daarvan weten mij ook elke keer weer via de social media te bereiken. Iedereen die boos is en dat op allerlei manieren naar buiten weet te brengen, tweets, Facebook posts, demonstraties, al dan niet op landbouwvoertuigen, opiniestukken, ingezonden brieven in een groot landelijk ochtendblad, wellicht zelfs via talkshowtafels, maar het is helaas onmogelijk om dat bij de feitelijke kijkers te controleren. Al die boosheid bepaalt het succes van het populisme. Baudet belooft een wereld zonder virus, zonder maatregelen en in volledige zogenaamde vrijheid. Dus iedereen die boos is over iets dat met Hugo de Jonge te maken heeft, kan daarbij aanhaken. Ja, 21 belooft een land zonder Afghanen en suggereert dat je dochter dan wel een huis krijgt. Caroline zegt aan de kant van de boeren te staan en dat die echt alleen maar bezig zijn ons te voeden. Wilders belooft een land zonder moslims. Oh nee, niet zonder moslims, maar het geloof dat ze aanhangen. Of nou ja, zeg maar Marokkanen. Populisme drijft op woede en op oplossingen en vergezichten die evenveel met de realiteit van doen hebben als Urk met empathie. En ik denk oprecht dat een deel van die woede wordt veroorzaakt door nette politici. Yeşilgöz, Kaag, Rutte, Bijleveld, Blok. Niet vanwege de partij of het kabinet waar ze bij horen, maar omdat ze de burger niet serieus nemen. Want als je dat wel doet, kun je niet de vleesconsumptie buiten het klimaatbeleid houden. Dan kun je niet tegen bewoners van Noord-Friesland zeggen dat die gaswinning op het wat en dus dooremmeren in een fossiele economie er moet komen omdat dat nou eenmaal in de vergunning staat of omdat het moreel niet juist zou zijn Shell te vragen ervan af te zien. Dan kun je niet Afghanen en Afghaanse Nederlanders in Kabul en omstreken laten kapotvallen omdat je zo bang bent dat de populisten er winst uit gaan peuren. Dan kun je niet coronamaatregelen erdoor drukken, terwijl iedereen die zelf nadenkt voelt dat wat je beslist en wat je zegt te willen bereiken allang niet meer samenhangen. Weet u wat een nieuwe bestuurscultuur zou zijn als politici eerlijk uitleggen wat ze aan het doen zijn, hoe de situatie echt is, wat hun visie is en wat ze willen bereiken? Als de politiek ons serieus neemt, is de kans groot dat wij hen serieus nemen en is er veel minder reden boos te zijn. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, Olaf Koens is al jaren buitenlands correspondent in Rusland, het Midden-Oosten en zijn huidige standplaats is Istanbul. Maar Olaf is hier bij mij in de studio niet vanwege de situatie daar, maar omdat hij een kinderboek heeft geschreven over een bijzonder dier dat hij bijna 30 jaar geleden op het Jeugdjournaal zag. Nou ja, hij zit hier. Goedemiddag, Olaf. Goedemiddag. Ja, ik zag een tweet verschijnen op jouw Twitter-account. Ja. Dat je aan het signeren was. Ja. Vanochtend zelfs nog. Ja, ik was vanmorgen, gisterochtend heb ik gedaan, vanmorgen heb ik nog gedaan. Dus het is een van de leukste dingen van een boekschrijver. Het is heel eervol dat je dat dan mag signeren. Dat is prachtig. En wat voor boodschappen zet je er dan in? Nou, ik weet waar je naar gaat vragen. Ja, precies. Ik zag iets over een bijzondere nacht in Parijs. Dat kan je niet doen met een kind. Boeken natuurlijk, maar met eerdere boeken die ik heb geschreven, dan je moet dan een stapeltje boeken signeren voor de boekhandels. Die vinden dat leuk en terecht. Dat verkopen ze dan gesigneerd. Erg leuk. En dan, nou, dat doe je de eerste keer. Zeg je dank, veel leesplezier, veel leesplezier, veel leesplezier, veel leesplezier. En op een gegeven moment gaat dat vervelen. Ja. Wat zou ik er nou inzetten? Dus heb ik wel eens ingezet, dank voor deze onvergetelijke nacht in Parijs. En dan hoop je dat dat dan ergens in een kast terechtkomt. Dit kan echt niet in een kinderboek. Nee, dat kan echt niet. Laten we naar het boek gaan, want het gaat over een beluga. Wat is een beluga voor dier? Dat is een heel groot, 4 meter groot, spierwit, dolfijn-walvisachtig dier. Dat is een heel mooi beest. Die leven in het wild, komen ze voor in de poolgebieden. Ik heb ze 1 keer gezien in het verre, verre oosten van Rusland. Ze komen in het wild. Ja, in het wild. Ze komen ook voor soms een beetje bij Noorwegen in de buurt. Je ziet ze ook bij Canada. Ze hele mooie, grote, sierlijke dieren. En ik heb hem dus gezien in het echt. Mm-hmm. Toen ik daar was in Rusland, in het oosten van Rusland. En toen kon ik me ineens herinneren dat ik dat eerder heb gezien. Ja, je hebt hem eerder gezien in het Jeugdjournaal. Hè? Ik zei het eerder al. En dat ging over een beluga genaamd Aydin. Aydin, precies. Aydin is dus ontsnapt. In de Sovjet-Unie, in Rusland, hebben ze geheime militaire programma's waarbij ze dieren trainen voor spionagedoeleinden. Dat klinkt heel spannend. En dat is het eigenlijk ook wel. Zielig, ook een beetje zielig. Ja, ja, ze worden gevangen. Ja, maar wat kon die dan? Ik bedoel, spionage door een beluga? Ja, je kan er een cameraatje op monteren. Ah, tuurlijk. Ze kunnen rondzwemmen in een baai, zodat ze dat bewaken tegen onderzeeboten, duikboten en dergelijke. Nou, daar werden experimenten mee gedaan. Die beesten werden getraind. Begin jaren 90 was er zo'n baai op de Krim. En daar is een beluga is ontsnapt. En die is naar Turkije gezwommen. Dwars door de Zwarte Zee. En dat was Aydin? Dat was nou, toen was het nog niet Aydin, maar hij kwam aan in dat dorpje. En die Turken die waren van nog nooit zoiets gezien. Zullen we even naar een moment gaan in het Jeugdjournaal? Dit is medio april 1993. Jij zag dat toen als schooljongetje in het nieuws. Ga heel even teruggaan. Gertsen, een vissersdorp aan de Zwarte Zee, staat helemaal op zijn kop. Duizenden schoolkinderen staan op de kade en roepen zijn naam. Ze hebben speciaal een dagje vrijgekregen om hem te gaan bekijken. En ook honderden volwassenen staan te dringen om een glimp van Aydin op te vangen. Vissers geven hem lekkere hapjes en spelen met hem. Ik zie jouw gezicht nu alweer op. Ja, maar dit is toch iets fantastisch. En ik heb dit bij toeval gezien in het Jeugdjournaal. Wij mochten vroeger op school helemaal niet naar het Jeugdjournaal kijken. Dat was maar heel zelden. En ik ben opgegroeid in Friesland, aan de Waddenzee. Ik ben geen Fries. Het is niet altijd even makkelijk geweest. Ik was daar misschien ook best wel eenzaam. Maar toen zag ik dit. Was je een buitenbeentje? Dat was een beetje een buitenbeentje, okay, ja. Zeker. En toen zag ik dit. Ja. Dat heeft me zo geraakt dat ik kan me echt nog herinneren dat ik dagenlang over de dijk liep, soms met mijn vader, en keek over de horizon. Ja, als zo'n beluga, als die op kan duiken ergens in een dorp in Turkije, dan moet hij toch ook wel hier kunnen komen. Ik zag alleen maar vissen en krabben en kwalletjes in de Waddenzee. Maar hoe gaaf zou het zijn als zo'n beluga nou eens bij mij, zou dat niet gewoon mijn vriend kunnen worden? Daar heb ik heel lang naar gezocht. Ja. Shit, man. Ja, en dus dat verhaal, dat ben ik later weer vergeten. Toen zag ik die beluga. Inmiddels woon ik natuurlijk in Turkije. Toen dacht ik, ik moet het gewoon uit gaan zoeken. En? Dus ik ben naar dat dorpje gegaan. En dat dorpje in Turkije is een heel klein vissersdorpje. Aan de Zwarte Zee. Grote, knoestige vissers met enorme kolenschepen van handen. Stoere kerels die, als je vraagt over Aiden, krijgen ze tranen in hun ogen. Wat maakt deze Aiden dan los bij de Turken? En blijkbaar dus ook bij jou. En ook mee, ja, het is iets bijzonders, iets wat je nooit meemaakt. Dit was de tijd, wat die visser tegen me zei, die hem voor het eerst vond. Die zei, ja, dit was de tijd, toen waren er geen, we hadden geen Netflix. We konden niks opzoeken. We hadden misschien encyclopedie. Het beste wat je kon zien van iets wat je niet kende, was een plaatje. En dan komt ineens iets totaal bijzonders, iets magisch bijna, komt bij jou terecht. En dat heeft Gerza toen echt op de kaart gezet. Mensen kwamen uit heel Turkije daar naartoe. Je kon met hem spelen in de haven. Kinderen gooiden een bal in het water. Dan gooiden die hem terug. Hij zwom rondjes, hij spatte iedereen op de kade nat. Het was iets magisch. Ja. En die magie die wil je dan ons op een of andere manier toch weer terughalen? Ja, is dat het? Is dat ook waar jouw boek dan over gaat? Ja, daar gaat het zeker over. De tekst, het verhaal is bijzonder, maar de illustraties die erin staan van Mark Jansen, ja, dat is pas echt magie. Die zijn prachtig mooi geworden. Het is een enorm voorrecht dat hij heeft willen tekenen en heeft willen illustreren. Ik heb het ook een beetje, misschien eigenlijk wel vooral voor mijn eigen kinderen gedaan. Oh ja? Ik moet natuurlijk aan mijn kinderen uitleggen wat voor werk ik doe. Ja. Mijn dochter is 7, ik heb een zoontje van 4. En die kan ik niet het Israëlisch-Palestijns conflict uitleggen. Wat vertel je dan? Ja, ik vertel dat ik een paar dagen wegga, dat er iets aan de hand is. En op een gegeven moment heb ik een keer gezegd, ja, ik ga op zoek naar Aiden, naar die beluga. En dat was ook zo, want ik ging toen naar dat dorpje toe. En dat verhaal, toen ik dat vertelde, dat sloeg in als een bom bij mijn kinderen. Want die wouden, ja, wat is dat? En heb je er een foto van? Heb je niet een selfie met Aiden? Wij willen het zien. Natuurlijk, een selfie tegen ja. En dan? Dus daar ben ik een beetje verhaaltjes omheen gaan verzinnen. Mijn dochter is ook weer slim genoeg dat ze op een gegeven moment zei, die wil ook wel eens resultaat zien. Dat lijkt me wel. Dus dat is het boek geworden. Daarom hebben we het gemaakt. Ja, en dan is mijn vraag automatisch, hoe loopt het af met Aiden? Dat ga ik je niet vertellen. Oké, niet in het boek dan. Dat ga je me niet vertellen, maar in het echt? Dat ga ik je ook niet vertellen. Waarom niet? Waarom niet, Olaf? Luisteren je kinderen nu of zo? Dat zou goed kunnen, ja? Dat hij mij luistert. Ja? Nee, het is een waar gebeurd verhaal. Ja, daarom. En het einde is een beetje magisch realistisch. Dus hij komt en hij gaat en hij komt weer terug. Wat er in werkelijkheid gebeurd is, dat heb ik wel eens opgeschreven in een eerder boek. Maar hoe zal ik het uitleggen? Het is niet voor kinderoren geschikt. Dan moeten kinderen misschien nu heel even de radio uitzetten. Dan wil ik het toch wel heel graag weten. Dan ga ik je na de uitzending vertellen. Ga je me na de uitzending vertellen. Maar ik heb het inderdaad de indruk dat het niet heel erg prettig is afgelopen. Het is hoe dan ook prachtig geïllustreerd. Hebben je kinderen het al gezien? Hebben we het nog niet gezien? Nee, het is vandaag uitgekomen. Dus ik heb gisteren de eerste exemplaar gezien. Ik neem het zondag mee terug naar huis en dan gaan we kijken. Ben je zenuwachtig? Ik vind dat wel spannend, hoor. Dat is hartstikke zenuwachtig. Ja, toch? Ik heb vaker boeken geschreven. Ja. We zijn journalisten, dan weet je wel hoe je een paar zinnen aan elkaar schrijft. Ja. Maar een kinderboek schrijven is natuurlijk ontzettend moeilijk. En het zijn maar kritisch, hè? 7000 woorden, maar ik heb er echt bijna een jaar over gedaan. Nou, voor nu bedankt. Olaf Koens, Turkije-correspondent. En het kinderboek Aiden, het waargebeurde verhaal van een beluga, ligt dus vanaf vandaag in de boekhandel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, de kinderen Layan en Karam zijn 5 jaar geleden samen met hun moeder uit Syrië gevlucht voor de burgeroorlog. Nou, nu dreigen ze door de IND uitgezet te worden naar Marokko, terwijl ze daar helemaal niemand kennen. En vandaag protesteren ze in Den Haag. Ik heb aan de lijn Layan. Goedemiddag, Layan. Goedemiddag. Hi, ik ben blij dat ik je nu hoor, want ik heb jou een tijdje geleden samen met jouw broertje Karam eerder hier in de uitzending gehad. Hè. Toen zaten jullie hier bij mij aan tafel. Jullie vertelden toen dat jullie heel graag in Nederland wilden blijven. Maar nu ben je in Den Haag. Wat doen jullie daar precies? We zijn nu eigenlijk aan het protesteren tegen de AIB. Mm-hmm. Dat we gewoon eigenlijk moeten kijken en niet heel veel mensen moeten vergeten. Mm-hmm. Dus we hadden ook een paar maanden geleden een petitie gestart om daar kan je handtekeningen inschrijven dat je ermee eens bent dat wij in Nederland moeten blijven. Ja. En jullie hebben heel veel handtekeningen opgehaald, hè? Ja. Echt honderden. Ja. Ja. En nu, met die handtekeningen, wat gaan jullie daarmee doen? Ja, ze zeiden dat het door wordt bekeken, maar nu hebben ze ons weer vergeten en we zijn nu aan het protesteren om ons niet te vergeten. Nee, jullie willen niet vergeten worden, maar jullie willen ook in Nederland blijven. Waarom in Nederland? Nou, omdat mijn ziekte een speciale medicijn heeft. En dat is alleen maar in Nederland te vinden. Ja, dus zodra jij in Marokko terecht zou komen, dan zou het niet goed aflopen. Ja. En wat is tot nu toe de reactie? Hebben jullie al een reactie gekregen van de politici daar in Den Haag? Tot nu toe niet. Oh. Dat is wel een beetje jammer, hè? Ja. Ja. En hebben jullie spandoeken? Of hoe ziet dat eruit? Kun je een beetje beschrijven wat jullie allemaal bij jullie hebben? We hebben spandoeken en we hebben hier ook mensen van de televisie. Iets van 4 programma's. Heel goed. Ze kunnen niet om jullie heen in ieder geval. Heel goed. Hey, wat ik wil doen, Lajan, ik wil je een hart onder de riem steken. En natuurlijk je broertje ook en iedereen die daar is. En ja, de enige manier waarop we dat hier kunnen doen vanuit een nieuwsbv is door een plaatje voor je te draaien. Naast dat we aandacht natuurlijk besteden aan dit belangrijke onderwerp. En ik heb voor je staan, want ik hoop dat de zon ook een beetje daar gaat schijnen. Cover Me in Sunshine van Pink voor jullie. Zullen we dat doen? Oké, okay. Ja. Zet hem op daar, hè. En heel veel sterke, hou vol, succes, Lajan. En ook voor jouw broertje, Lajan. Dank je wel. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people. Met Cover Me in Sunshine. De Nieuws BV. Hoi, met Suzanne. Hi, goedenavond. Met Wendy van Hameren, gynaecoloog. Hallo. Sorry, ik bel best laat, maar komt het nog wel gelegen? Ja hoor. Al fijn is dat, want ik moet je aan de voorkant wel zeggen dat we nog niet het overleg hebben kunnen hebben met het team. Maar wat we wel hebben kunnen vaststellen, dat in een van de 2 biopten die ik had genomen, dat daar wel kankercellen in zijn gevonden. Ja, wat doe je als je hoort dat er kankercellen zijn gevonden na een uitstrijkje? Suzanne Oostdam en haar vriend Lex Uiting werden overvallen door de achtbaan waarin ze terechtkwamen. Ook werden ze overspoeld door alle informatie. Dus namen ze de gesprekken op met artsen en met elkaar. En die gesprekken die vormden de basis voor de podcast De Tumor Tapes. En die liggen er nu dus. Suzanne en Lex die zitten hier bij mij aan tafel. Goedemiddag en welkom. Hoi. Hallo, goedemiddag. Goed dat jullie er zijn om hierover te praten. Suzanne, ik wil even terug naar het moment, hè? Ja. We hebben ze allemaal gehad. Zo'n oproep voor een uitstrijk. Ja. Heb jij een moment getwijfeld van ga ik dat wel of niet doen? Nee, eigenlijk geen moment getwijfeld. Ik werd in april werd ik 30. Mm-hmm. En door corona is dat uitstrijkje wat vertraagd. In ieder geval het oproep voor het uitstrijkje. Ja. Dus dat kreeg ik pas in augustus. Waardoor dat ik van tevoren wel een vriendinnetje had gevraagd van goh, hebben jullie al eentje ontvangen? Dus het was wel on top of mind of zo. Ja. Ja, en je vond het ook echt belangrijk om het toch te gaan doen? Ja, zeker. Ja. Zeker. Het grappige is, ik had nog geen huisarts in Amsterdam. Dus ik ben daar wel specifiek voor naar gaan kijken van welk huisartsenpraktijk is in de buurt. En ik wilde dat meteen gaan laten doen. Ja. Oh ja, wat goed. Ja, want ik moet heel erg bekennen dat ik hem zo in de la wel eens heb gegooid. Je bent niet de enige. Dat is helaas wel de realiteit. Nou, dan doe je dat uitstrijkje. Ja. En dan eigenlijk een nachtmerrie van iedereen. Dat je echt denkt, en dan krijg je een uitslag. Nou, zo snel gaat het niet, maar ik ga even een sprong in de tijd doen. Ik. Er is nader onderzoek nodig. Wat denk je dan als je dat hoort? Ja, kijk, ik heb niet eens de uitslag gekregen. Ik werd meteen de dag erna doorverwezen naar een ziekenhuis. Daar heeft de gynaecoloog me onderzocht. Die zei meteen, het ziet er niet goed uit. Ik vertrouw het niet, maar ik ga je doorsturen naar een ander ziekenhuis. Want ik kan het niet goed zien. Dus meteen vanaf dat moment waren eigenlijk alle vlaggen, alles. Er was paniek, tenminste bij onszelf. En we hoorden het niet, maar we voelden wel aan alles dat het mis was. Ja. Maar ga je dan ook op dat moment teruggraven van heb ik ooit signalen ergens? Ja, dat is wel grappig dat je het zegt. In juli heb ik een bloeding gehad, maar ik was totaal niet met kanker bezig. Dus ik dacht zelfs, misschien is dit per ongeluk een miskraam of zo. Dus ik ben wel gaan zoeken van wat kan die bloeding zijn, maar totaal niet richting baarmoeder als kanker. Nee. Ja. En Lex, jij bent daar op een gegeven moment ook bij. En je besluit, ik neem de gesprekken op. Waarom eigenlijk? Nou ja, zij kwam dus echt huilend terug van de huisarts. Dag daarna moesten we naar het ziekenhuis. En vanaf dat moment dacht ik van, wow, wat overkomt ons? Je zit dan natuurlijk helemaal vast in je gedachten. En ben ik dit of overkomt dit? En dus ik dacht, om het thuis nog een keer terug te kunnen luisteren, neem ik het met mijn iPhone op gewoon in audio. Gewoon puur voor privé, om het nog eens rustig, als we wat gekalmeerd waren, terug te kunnen luisteren. Ja, en ook er wordt zoveel informatie dus eigenlijk gegeven. Ja. Is dat ook daadwerkelijk zo? Krijg je ook veel informatie over je heen? En termen waar je geen weet van hebt en veel Latijns. Hè? Oh, ja. Dus, was echt. Ik was heel blij dat hij dat had opgenomen. Gewoon puur, het geeft je ook rust dat je weet dat je het kunt terugluisteren. En je wilt de familie het ook goed vertellen. Dus dat, ik vond dat heel fijn. Ja. Ja. Nou, is het niet alleen de gesprekken die jullie met de arts hebben opgenomen. Jullie hebben ook op een gegeven moment jullie ouders in moeten lichten met dit nieuws. Laten we heel even naar dat moment gaan. Hoe vertel je ouders dat je kanker hebt? Nou, pap, de arts heeft net gebeld en Suus heeft kanker. Godverdomme. Ja. Nee. Maar dat is wel mooie waardeloos, hè, Jan? Nou, ik bij dit moment dacht ik echt zo van, getver, weet je wel. Hoe is het trouwens bij jou om dit terug te horen? Inmiddels heb ik het al vaker gehoord en kan ik het zonder tranen terug horen. Maar de eerste keren dacht ik echt van, dit was voor ons heel heftig. Kijk, je hebt het stadium waarin je zegt, oké, ik ga het opnemen, want ik ga thuis. Dan kan ik rustig terugluisteren welke informatie ik allemaal krijg. Tot het moment, ik ga hier ook echt een podcast van maken. Ja. Hoe is dat gegaan, Lex? Nou ja, Suus hoorde dus na 1 of 2 keer dat ik het had opgenomen. Of eigenlijk meteen al. En de arts wist het ook, want dat doen meer patiënten. Hè, gewoon voor privé dat opnemen. En toen zei Suus na een paar dagen misschien al, misschien is het mooi, of na een paar weken, misschien is het mooi om zoveel mogelijk op te nemen. Zodat we net als je maakt een vakantieboek met foto's na de vakantie. Ja. Misschien kunnen we wel, hoe het ook met haar afloopt, misschien kunnen we er een soort privé document van maken. Dus laten we ook gesprekjes samen, dagboekfragmenten, die schreef Suus niet op, maar die sprak ze in de telefoon. Laten we het breder opnemen. Maar Suus, er is natuurlijk een verschil tussen een vakantie, waar je met heel veel plezier op terugkijkt. Ja. En een document waar je misschien helemaal niet meer aan wil denken. Nee, eens. Maar dit heeft zo'n impact ook. Vooral baarmoeder als kanker heeft best wel consequenties voor ons, voor de toekomst, voor onze kinderwens. Dat je niet weet wat er allemaal met ons kan gebeuren. En ik dacht wel van, dit gaat wel ons leven hoe dan ook veranderen. En het is misschien niet het mooiste, maar wel realiteit of zo. Dus Lex, hoe is het eigenlijk voor jou geweest? Want we hebben het. Ik bedoel, voor Suzanne is het duidelijk, in zekere zin. Maar jij bent. Niet dat je erbij hangt of zo. Maar je moet maar mee in die flow, hè? Ja, nou ja, Suus, we hadden dus die opnames gemaakt voor een privé-document te maken. En toen kwam Suus dus achter dat de helft van alle Nederlandse vrouwen, waaronder jij dus, dat uitstrekje uitstelt of niet gaat halen of laat maken. En toen dacht Suus van, ja, maar hier wil ik nu echt iets vertellen, want mij is dit overkomen en we hebben nu 20-30% kans op een kindje nog. Dat is de uiterste consequentie van deze baarmoeder als kanker van Suus. Ik wil iets maatschappelijks hiermee betekenen. Dus Lex, zullen we een podcast gaan maken? Ja, dat vond ik het slechtste en het mooiste idee. Want slecht, want het is natuurlijk hyperpersoonlijk, maar ook mooi. Want zij wilde iets vanuit haar vrouw zijn, iets mee betekenen voor andere vrouwen. Dus een nut? Voelde je ook nuttig daarin waarschijnlijk? Maar zeker. Maar toen moest ik het wel gaan maken. Precies. En we hadden, ik denk, ja, weet ik van 120, 130 uur ruw materiaal. En, en ik was net weer een beetje alles kwijtgeraakt. Het is een jaar geleden nu dat het allemaal gebeurde met Suus en dat ze ook is geopereerd. En toen moest ik alles weer opnieuw gaan beleven. Dus ik had, ik heb het eigenlijk 2 keer meegemaakt. Daar wil ik niet over jammeren, maar dat vond ik wel intens. Ja, ik heb dat emotioneel heel zwaar. En ik ben nog steeds het monteren. Ik vind het gewoon echt heel pittig. Ja, en ik stel het ook steeds uit. Want ik doe het vanavond wel, weet je wel. En dan zit ik weer tot 2 uur 's nachts te monteren. En dan, zou je het niet liever aan iemand anders willen uitbesteden? Ja, maar dat durf ik niet. Het is zo persoonlijk. En dit gaat over Suus en over mij. En over mijn ouders en over haar ouders en over oma. En weet ik wie dan. Dit kan niemand anders maken dan wij met z'n tweeën. Jullie met z'n tweeën. Ja. Laten we heel even naar een moment gaan, Lex, waarop het jou ook echt gewoon even allemaal te veel wordt. Oh man. Tering, tyfus. Ja, ik kom niet terug op de kamer en dan is dat bed weg en dan hangen alle foto's er. En de lijstjes met foto's staan er, de bloemen en de kaarten hangen. Man. Dit is zo kut. Ja. Ja. Ja. Excuus ja. Voor taalgebruik ook. Nee, daar moet je zeker niet in deze situatie voor excuseren. Maar zijn er niet momenten waarvan je zegt, nou, dit laat ik nou absoluut niet meer horen, hoor? Ja, Suus. Hebben jullie daarover? Iets wat we echt niet in de podcast laten horen. Want dit is heel persoonlijk. Dit is echt. Je gaat ver hierin. Ja, klopt. Maar door het persoonlijke komt de boodschap ook wel echt binnen. We zullen heus wel wat fragmentjes hebben weggelaten. Maar ik denk echt dat 90% erin zit van wat er ons is overkomen. En de gesprekken die we hebben gevoerd. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk wel aan veel mensen ook toestemming moeten vragen. Ja. Want bijvoorbeeld als je je ouders belt van papa, mam, Suus heeft kanker. Ja, dan willen we natuurlijk wel netjes aan iedereen vragen. Wat vonden zij er eigenlijk van? Ja, nee, zij vonden het heftig. Ja. Zij vonden het ook heel emotioneel, want zij wonen dan nog in het zuiden, in Limburg. En wij zitten dan 200, 300 kilometer verder weg. En moeten dus alles vanaf via de telefoon en vanaf afstand meemaken. Ja. Want door corona mochten ze ook nog eens niet naar het ziekenhuis, naar Suus toe. Dus, tuurlijk. Dus ze hebben alles al heel moeilijk en heftig meegemaakt. Maar ze hebben het allemaal geluisterd en allemaal goedgekeurd, geloof ik. Oké, nou, dat is fijn. Maar Suzanne, hoe gaat het nu met je? Ja, met mij gaat het goed. Ik klop dat wel af. Ik doe met je mee. Ja, echt wel. Nee, ja, ik heb 4 maanden geleden heb ik voor de eerste keer weer een uitstrijkje gehad. Tijdens een controle. En bij mij is het begonnen met een uitstrijkje. Dus dat vond ik wel heel spannend. Maar die uitslag, die was goed. Er zaten geen onrustige cellen meer in. En sindsdien durf ik het een beetje los te laten. En ben ik er niet meer elke dag mee bezig. Dus het gaat langzaam weer de goede kant op. Ja. Toch is die ziekte, hij blijft sluimeren, een soort van op de achtergrond. Hè? En heeft ook echt wel jullie toekomst bepaald. Want Lex zei het net al, 30-40% kans als jullie een kindje willen, of dat dan ook wel gaat lukken. Ja, 20 tot 30 nog maar. 20 tot 30 zelfs, ja. Nee, maakt niet uit. Ja, klopt. Maar daar zijn we eerlijk gezegd nog niet. Dit is eerst voor mij eerst even weer sterk worden, stap voor stap, weet je wel? En wat de toekomst brengt, ik weet het niet. Het gaat ons lukken of niet. En hoe dan ook lukt het toch, denk ik. En jullie hebben elkaar. Ja. Ja, ik vind het echt in die zin een prachtig verhaal eigenlijk. En een verhaal wat een bredere maatschappelijke betekenis heeft. Hè? Want vandaag start niet toevallig ook de landelijke campagne van KWF Kankerbestrijding. Rondom dus dat uitstrijkje waar we het dus over hebben. Wat heel veel vrouwen nog steeds in de la laten liggen. Jij bent een van de gezichten daarvan. Klopt, ja. Waarom? Ja, zij hoorden ons verhaal en ze hebben mij daarvoor gevraagd. En ik vond dat wel heel mooi om te doen. Ik denk, als ik dat bij iemand wil doen, dan is KWF wel heel integer. En daar durf ik het wel bij. Ja. Dus dat voelde heel goed. Dus maar voelt dat niet als nog een extra verantwoordelijkheid op je schouders? Ja, nee, zo heb ik dat niet ervaren, nee. Ik vind het zo mooi dat Suus eigenlijk, ze heeft geen Facebook, ze heeft ternauwernood Instagram, weet je wel, geen TikTok, allemaal niet. Die shine-wereld is eigenlijk voor haar vreemd. En ze heeft eigenlijk, dat heb je ook gezegd, voor één keer wil ze uit de schaduw van de anonimiteit treden om dat uitstrijkje aan de vrouw te brengen. En als KWF Kankerbestrijding dan vraagt, we hebben campagne, de afspraak die je niet wil missen. Voor het goede doel stap jij in ieder geval in de spotlight. En dat is een heel mooi doel. Dankjewel. Daarna wil ik anoniem. Ja. Suzanne Oosdam en Lex Uiting, dank jullie wel dat jullie hier waren om jullie verhaal te delen. De landelijke campagne van KWF Kankerbestrijding is dus vandaag gestart. En de podcast De Tumor Tapes is vandaag te beluisteren via de welbekende podcastkanalen. En dit was hem alweer, de Nieuwsbv op tv. We gaan op Radio 1 nog even een half uurtje door. Ik zou zeggen, zet die radio aan. Tot zo. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, niet alleen een Europese Defensie-Unie en een Europese pandemie-autoriteit wil de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ook moeten er burgers en jongeren meer mee gaan praten in de Unie. Maar wat willen leden van het Nederlands parlement? Willen die ook deze toekomst voor Europa? Dat hoor je zo meteen hier bij mij in de Nieuws-BV. Maar nu eerst het Kamerdebat over de coronamaatregelen. Nu in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de wijzigingen van de coronaregels die het kabinet per 25 september wil doorvoeren. Het gaat dan om afschaffing van de anderhalve meter regel en het gebruik van coronatoegangsbewijzen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel, hoe gaat die discussie over de coronatoegangsbewijzen? Ja, eigenlijk langs dezelfde lijnen als dat de discussie de afgelopen dagen werd gevoerd. Aan de ene kant heb je de voorstanders, waaronder het kabinet, die zeggen ja, dat is nodig om de anderhalve meter regel los te kunnen laten. Alleen op die manier kunnen we de maatschappij meer vrijheden geven. Maar dan heb je het wel nodig dat mensen kunnen laten zien dat ze volledig gevaccineerd zijn, corona hebben doorgemaakt of recentelijk nog negatief getest zijn. Aan de andere kant heb je de critici die zeggen ja, dit werkt juist vrijheid beperkend en het is een vorm van vaccinatiedrang om het toch door te voeren. En die discussie die hoor je ook tussen partijen in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld tussen de VVD'er De Vries en tussen Kuzu van Denk. Voorzitter, we zitten op een glijdende schaal. Vaccinatiefanatici nemen elke keer weer stappen om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen de keuze moeten gaan maken om zich te laten vaccineren. Wat is nou volgens de VVD de definitie van drang? Mevrouw De Vries. Kijk, we kunnen een hele semantische discussie over dwang of drang doen. Ik denk dat dat nu niet het geval is, omdat er gewoon een alternatief is. Er is een keuze. Je kan ook nog testen. Dan kan je ook nog naar die activiteiten toe. En in de totaalafweging van het plaatje, enerzijds de zorgen voor de zorg, anderzijds dat we mensen ook weer meer ruimte willen geven, ondernemers ook weer meer ruimte willen geven, vind ik dit een goed uit te leggen verhaal. Maar niet iedereen is het daar dus mee eens. Ja, de grote vraag is dan, is er een meerderheid voor dat coronatoegangsbewijs? Ja, waarschijnlijk wel, want er is namelijk geen meerderheid die principieel tegen is. Maar het is nog geen zekerheid dat het er ook komt, want verschillende partijen zijn het niet eens met het kabinet waar dat coronatoegangsbewijs allemaal nodig zou moeten zijn. De PvdA bijvoorbeeld wil dat het niet op de terrassen gaat komen, wat het kabinet wel wil. D66 is het eigenlijk wel eens met de PvdA. En ook over de handhaving van die coronatoegangsbewijs. Wie gaat dat doen en wie gaat vooral controleren of die ondernemers dat wel doen? Ja, daar wordt nog over gediscussieerd. Daar zijn nog veel vragen over. Daar gaat het debat nu over. Dankjewel, Roel. Oud-motorcoureur Boet van Dulmen is na een ernstig ongeval in Ammerzoden overleden. Hij kwam op de fiets in aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten hebben Van Dulmen nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Van Dulmen vormde met Wil Hartog en Jack Middelburg in de jaren 70 en het begin van de jaren 80 een beroemd trio. De drie boekten grote successen in de 500cc-klasse van de wegracesport. Boet van Dulmen is 73 jaar geworden. Een man uit Heerlen is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf voor het bedreigen van Pieter Omtzigt. Omdat het Tweede Kamerlid de bedreiging zelf niet gehoord heeft, werd de man eerst vrijgesproken. Luchtvaartmaatschappijen zijn woedend over een naheffing die Schiphol wil opleggen vanwege de coronacrisis. Volgens het Financiële Dagblad gaat het om een naheffing van 380 miljoen euro. Schiphol kreeg door corona minder geld van de luchtvaartmaatschappijen voor het gebruik van de luchthaven. Ilja Leonard Vijver schrijft het Boekenweekgeschenk van volgend jaar en Marieke Lucas Rijneveld het Boekenweek Essay. Het is bekendgemaakt door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Het thema is de eerste liefde. Het NOS-journaal. 11 jongerenorganisaties en Stichting Urgenda willen dat er een crisisinstituut komt om de klimaatcrisis aan te pakken. Het instituut zou moeten worden gerund door wetenschappers en topbestuurders. Tim Kuisten van de ChristenUnie jongerenorganisatie Perspectief. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Kuisten, we hebben al een ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wat moet dit instituut dan gaan toevoegen? Nou, je hebt tijdens de coronacrisis ook gezien dat er speciale crisisinstituten moesten worden opgericht om echt crisisbeleid uit te voeren. En dat is wat we nu ook voorstellen op klimaatgebied. We kennen een cultuur van polderen en toch eerst heel veel overleggen en dan besluiten. En we moeten het nu vooral doen. En daarvoor is een crisisaanpak nodig. En het is een instituut dat onafhankelijk staat van de overheid? Of hoe moet ik dat zien? Ja, het is eigenlijk een uitvoeringsinstituut in zekere zin voor de overheid, met een duidelijke overheidsopdracht, maar aangevoerd door wetenschappers, door topbestuurders. Je kunt het eigenlijk vergelijken met de opzet van de NASA in de jaren 60 in Amerika, waar dat ook zo geregeld werd. Waardoor je dus wel vanuit expertise snel kunt handelen. Ja, en wat is het doel dan van die klimaatmissie? Nou, je kunt daarmee in 10 jaar tijd eigenlijk bijvoorbeeld de industrie geheel verduurzamen. Nu zie je dat de techniek, de kennis al wel voorhanden is om bedrijven volledig te doen verduurzamen in een proces. Alleen durven ze de investeringen nog niet aan. Nou, daarvan weten we ook uit de geschiedenis dat daar een rol voor de overheid ligt. Die moet die eerste investeringen doen. En dan kan het in 10 jaar en hoeven we niet op 2050 te wachten. Ja, u bent van de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Heeft u al uitgezocht of er in de Tweede Kamer een draagvlak is voor zo'n instituut? Nou, er is tot nu toe best wel enthousiast gereageerd op ons plan. En we kennen allemaal partijen die heel ambitieus willen zijn op klimaatgebied. Wij hebben al een brede coalitie onder jongeren. Onder andere ook de jongeren van GroenLinks, PvdA en D66. Dus ik heb een goede hoop op. Dank. Tim Kuisten van de ChristenUnie jongerenorganisatie Perspectief. De Tweede Kamer wil Tata Steel financieel ondersteunen bij het plan van de staalfabrikant om te verduurzamen. Gisteren maakte het bedrijf bekend hier te gaan stoppen met het gebruik van steenkolen, waardoor de uitstoot van fijnstof en CO2 verminderd wordt. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. De hele Kamer was positief over die stap van Tata, die ze gisteren bekend maakte dat ze dus niet meer willen kiezen voor het stoppen van CO2 onder de grond, CCS, waar ze eerst voor wilden gaan, maar voor het overstap op waterstof in plaats van steenkool. En per 2030 moet het dan lukken om zonder steenkool dat staal te maken. En zegt de Tweede Kamer nu dus, wij moeten daaraan meebetalen. We moeten de infrastructuur gaan aanleggen om dit mogelijk te maken, om die waterstof bij die fabriek te krijgen. En Tata Steel is nu het meest vervuilende bedrijf van Nederland. Dat kan dan echt snel groen en duurzaam gaan worden. Dus daar wil de Tweede Kamer de portemonnee voor trekken. En er wordt ook onderzocht of de regering niet een belang in het bedrijf moet nemen. Voorwaarde voor de financiële steun is wel dat er geen geld mag weglekken naar buitenlandse aandeelhouders, zoals van het moederbedrijf in India. Het weer, hier en daar nog wat lichte regen. Vanuit het westen droog met wat zon. De wind komt uit het noordwesten en is op de Wadden vrij krachtig. Het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond vrij helder, in de loop van de nacht wolken en in het noorden kans op regen. Het koelt af naar 9 tot 11 graden. Morgen wolkenvelden, maar ook wat zon. En in de noordelijke helft een bui bij een graad of 20. Bij de ANWB het verkeer van Dennis Mooij. Okay. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de A2 richting Den Bosch. Tussen de knooppunt Alleen de Heide en Baterdorp staat het stil over 4 kilometer. De weg is namelijk afgesloten. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Een kapotte vrachtwagen zorgt voor 10 minuten vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt het door kijkers vast bij Eindhoven. Tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht heb je een kwartier vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Zevenaar en op het Velperbroek, daar heb je 20 minuten extra nodig door een vrachtwagen met pech. En de A28 Zwolle-Assen, die is bij Dwingelo afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Groningen rijdt om via Heerenveen. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, na deze aflevering van de Nieuwsbv kun je gewoontegetrouw natuurlijk genieten van het sporthalfuur BVSC. Vandaag met Dolf Jansen, die hoorde je eerder al. En natuurlijk met presentator Wouter Bouwman. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag, Natasja. Je bent warm gekleed. Ja, ik heb het ook een beetje warm. Oké. Okay. Ik ga zo wat uitdoen. Wordt het straks ook warm bij jullie in de studio? Zeker. Dolf Jansen zit er al. Dus dat is in ieder geval gezellig. En we gaan het hebben over de Champions League. Gisteren won Ajax natuurlijk vrij makkelijk. Maar er is eigenlijk maar één echte knuffelclub dit jaar jaar in de Champions League. Dat is namelijk Sheriff Tiraspol. Dat is een club uit Transnistrië. Dat is een regio in Moldavië. Daar spreken ze Roemeens. Ze voelen zich Russisch en ze willen horen bij Europa. Ah. En het is gewoon een hele bijzondere club. Kortom, daar gaan we het straks over hebben. En als dat allemaal wat ingewikkeld klinkt, we gaan het ook hebben over de IJsselderby dit weekend. Go Ahead Eagles. Ik zie hier Bastiaan van Apeldoorn knikken van de SP. U kent dat plekje daar? Ik ben er nooit geweest, maar ik weet waar het ligt. Ik kan het aanwijzen op de kaart. Ja, dat is natuurlijk onderdeel van Europa. Hè? Niet van de Europese Unie, maar daar zouden ze misschien graag bij willen horen. Nou, maar, gaan we het zo meteen uitgebreid. Het is altijd fijn als iemand wel zit te knikken. Ja, als dan weet je dat het waar is. Nou, lijkt me hartstikke mooi. Dankjewel, Wouter. We gaan eerst hier verder met Europa. De Nieuwsbv. Ja, hoe moet het verder met de toekomst van de Europese Unie? Daar gaat de EU het de komende politieke jaar over hebben in een speciale conferentie over de toekomst van Europa. En daar doen politici en burgers aan mee. Maar jongeren moeten de hoofdrol krijgen. Dat zei Europese Commissievoorzitter von der Leyen gisteren in haar toespraak over de staat van de Unie. Faisons une année consacrée à valoriser les jeunes qui ont tant consacré aux autres. Et les jeunes doivent mener les débats de la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est leur avenir. Et ça doit être leur conférence. Ja, het is de conferentie van de jongeren, hoorden we hier, oftewel de toekomst. Maar hoe moet die toekomst eruit gaan zien? Daar ga ik over praten met Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 vanuit Den Haag. Goedemiddag, meneer Sjoerdsma. Goedemiddag. Ja, en naast mij hier aan tafel, u hoorde hem eerder al, Bastiaan van Apeldoorn, Eerste Kamerlid namens de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van Apeldoorn, jullie nemen met twee andere parlementariërs namens Nederland deel aan deze conferentie. Wat gaat u nou precies doen? Namens Nederlands Tweede en Eerste Kamer, Nederlands Parlement. Ja, wat we precies gaan doen, dat is eigenlijk een goede vraag. Er is een zogenaamde plenaire bijeenkomst van een aantal keren. De eerstvolgende is half oktober. We hebben er nu één gehad. Mm-hmm. Daar zijn vertegenwoordigers van alle nationale parlementen, van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad. Dus dat zijn alle Europese instituties. De eerste bijeenkomst was een halve dag van hele korte speeches, mini-speeches van 1 minuut à 1,5 minuut. Iedereen mocht zichzelf op een lijst van sprekers zetten. En daar waren veel mooie woorden over dat het allemaal voor de burger moet zijn en voor de jeugd die de toekomst heeft. Wat we net ook van der Leyen hoorden zeggen. Ja. Maar wat precies de uitkomst moet zijn, dat weet niemand. Dat staat natuurlijk ook niet vast, want we gaan met z'n allen debatteren. En het is vooral de bedoeling dat de burgers daarbij betrokken worden via zogenaamde burgerpanels die geselecteerd zijn. Het staat nog niet allemaal op de rails, moet ik zeggen. Ook een beetje sceptisch, niet erg enthousiast. Ik vind het idee mooi, want het idee is dat er echt een brede discussie komt, breed publiek debat in alle lidstaten over de toekomst van Europa. En ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat het fundamentele debat over de Europese Unie, dat hebben we eigenlijk ook in Nederland nooit gevoerd. Mm-hmm. Maar voorlopig is het nog niet van de grond gekomen. We moeten afwachten wat er gaat komen van die burgerpanels. Er worden werkgroepen gevormd over verschillende thema's. Klimaat, defensie, digitalisering, democratie. Maar die werkgroepen zijn er nog niet, dus ze lopen ook allemaal een beetje achter op het schema. Dus ik moet eigenlijk afwachten wat er op de volgende bijeenkomst gaat gebeuren in oktober. Oké. Nou, daar gaan we zo meteen ook dieper induiken in die panels. Meneer Sjoerdsma, we hoorden net von der Leyen ook iets interessants zeggen, namelijk dat dit een jongerenconferentie moet worden. Jongeren, het is hun toekomst, hè? Maar schuiven we daar niet tegelijkertijd de verantwoordelijkheid af op die volgende generatie? Misschien voor een deel wel. Maar voor het andere deel herken ik bij heel veel jongeren dat ze het ook niet zo prettig vinden als er over hen wordt gepraat. Als er enkel over hun toekomst wordt gepraat. En dat wordt verondersteld dat wat oudere mensen van oudere generaties hun problemen wel voor hen kunnen oplossen. Ik bedoel, die stem, het gehoord worden, zelf ideeën kunnen leveren over de toekomst van Europa is denk ik essentieel. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe jongeren binnen de Europese Unie in verschillende lidstaten, van Nederland tot Frankrijk en van Portugal tot Polen, nadenken over de Europese Unie. Dan zie je dat daar een zeer pro-Europees sentiment is. Ongelooflijk veel energie om er wat van te maken. En dat is eigenlijk een heel ander sentiment misschien wel dan bijvoorbeeld politici die hier richting pensioen lopen en denken, ik heb het allemaal wel meegemaakt. Maar die grote transformaties, die wil ik eigenlijk niet zien. Maar meepraten is wel wat anders dan van dit wordt hun conferentie, toch? Nou, maar het wordt ook hun conferentie in die zin dat er eigenlijk is dit een beetje gemodelleerd misschien op hoe Macron dat in Frankrijk heeft gedaan. Die heeft ook een hele grote burgerfora georganiseerd, waarbij door middel van loting Fransen op allerlei thema's, van klimaat tot economie en werkloosheid, van onderwijs tot infrastructuur, ideeën konden aandragen, mee konden praten, om dat vervolgens echt behandeld te zien ook in het Franse parlement en door de Franse regering. Dus als het langs die lijn gebeurt en langs dat idee gebeurt, ja, dan kan dit wel degelijk een prachtig eerste begin zijn. Maar ik ben het natuurlijk wel eens, dan moeten we wel hard aan de slag kijken. Er zijn nu al zo'n 2000 evenementen gepland, dat is best veel. Ja. Maar hier in Nederland mag het ook wel een tandje meer. Ja, want we hebben het dus over die panels inderdaad. Men wil in de conferentie ook met honderden burgers spreken in die zogeheten burgerpanels, waar u het al over had, meneer Van Apeldoorn. Maar uit de documenten van de organisatie blijkt dat die dus van bovenaf worden geselecteerd, hè? Deze mensen, deze burgers voor deze panels. Ben je dan wel echt in gesprek met burgers? Ja, nou, als het goed is, worden ze random geselecteerd. Dus iedereen zou in principe in die panels terecht kunnen komen. Wordt door een of ander Belgisch bureau, geloof ik, gedaan. Of is gedaan. Wordt dan wel gekeken naar of de man-vrouw verdeling bijvoorbeeld. Dat er uit elke lidstaat in ieder geval één man en één vrouw komt. En ook gekeken naar andere, naar afkomst en dergelijke. Ik zou wel willen benadrukken, die burgerpanels, dat vind ik op zich een mooi idee. Ik hoop dat er dan ook echt naar die burgers geluisterd wordt. Dat we niet alleen hun aan het woord laten, maar dat we ook luisteren naar wat ze zeggen en wat hun zorgen zijn. Want er zijn veel mensen die enthousiast zijn over Europa en over de Europese Unie. Maar er zijn ook veel mensen die zorgen hebben over de Europese Unie, dat het te bureaucratisch geworden is en te ondemocratisch. Dus we moeten daar ook echt naar luisteren. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat het debat breder gevoerd wordt. Dus niet alleen door die burgers die in die burgerpanels zitten, maar ook hier in Nederland en in andere landen en andere lidstaten, dat we meer echt het debat gaan voeren over de toekomst van Europa. In de Eerste Kamer is ook met brede steun een motie aangenomen die de regering ertoe oproept om in Nederland zelf dat debat te organiseren. Maar daar is men ook nog niet echt mee bezig. Dus het is nu mooi dat er op de radio aandacht voor is, maar eigenlijk moet dat debat nog van de grond komen. Ja, dus eigenlijk hier in Nederland is er ook nog niet zo heel veel draagvlak voor, als ik het zo begrijp. Niet? Voor de conferentie bedoelt u? Nou, ik denk dat de meeste mensen er überhaupt nog nooit van gehoord hebben. Dus om te beginnen is het goed dat er nu aandacht voor komt. Ja. En het tweede is dat we echt ook burgers, mensen erbij moeten betrekken. Ja, meneer Sjoerdsma, denkt u er ook zo over? Ja, kijk, dat is denk ik het grootste belang. Het moet ook een beetje spannend zijn om het over Europa te hebben. Het moet ook een beetje Nederlands worden gemaakt. Soms denk ik wel eens, en dat is wat platte gedachte, maar als er roddelbladen zouden bestaan over wat er in Brussel gebeurt en wat mensen daar doen, dan zou Europa al veel meer gaan leven. Maar kern van de zaak is grote uitdagingen, klimaat, onze veiligheid, omgaan en grip krijgen op migratie, die moeten Europees beslecht worden. Daar kunnen nationale parlementariërs niet meer van doen alsof dat enkel in Den Haag of in Praag kan worden besloten. En het is dus ook een uitdaging, vind ik, niet alleen voor deze conferentie, want het zou wel heel makkelijk zijn om anderen dan daarvoor de verantwoordelijkheid te geven, maar ook voor politieke partijen en parlementariërs om die discussie hier in Nederland aan te gaan. En dat dan niet alleen maar vanuit de gedachte, wat willen we niet? Hè, dat is toch een beetje de dominante gedachte bij veel Nederlandse politieke partijen, op de rem gaan staan. Maar in plaats daarvan moeten we het stuur pakken, zodat als er gas wordt gegeven in de Europese Unie, dat wij de richting bepalen. Nou is het zo dat de conferentie ook wel echt wordt neergezet als dit wordt de toekomst. We gaan echt geschiedenis schrijven. Afgelopen voorjaar was dus die officiële opening met grote toespraken van onder meer de Franse president Macron. Laten we even naar dat moment gaan. Si nous n'avons plus de légende, nous mourrons de froid. Nous avons une légende. Il nous faut en écrire de nouvelles. The conference is for all Europeans to debate a shared vision of what we want of our union. It will be the first time that the three institutions together with all national parliaments will debate and define a new vision for Europe's future. This plenary will formulate concrete proposals for reform. Ja, we horen grote woorden, hè? We moeten onze eigen legendes maken, zei de Franse president Macron. Een conferentie voor alle Europeanen, zegt EU-voorzitter Von der Leyen. De Belgische Europarlementariër Verhofstadt die spreekt van concrete hervormingen voor Europa. Hele grote uitspraken. Maar hoe groot acht u eigenlijk de kans voor dit soort grote woorden, dat ook omgezet wordt in acties? Meneer Van Apeldoorn. Ja, nou, ik ben eerlijk gezegd toch wel een beetje sceptisch. Macron en ook Verhofstadt, dat zijn politici van grote woorden, zeker als het over de Europese Unie gaat. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we proberen in te zetten op een concrete uitkomst. Dat kan alleen maar door het ook echt van de burgers te laten zijn en bottom-up. En dan vervolgens ook met concrete voorstellen te komen. Ik denk dat het goed zou zijn als het uiteindelijk zou leiden tot een nieuw verdrag voor de Europese Unie. Mm. En dat we ook een betere Europese Unie kunnen maken... die wat dichter bij de burger staat. Wat minder over de hoofden van de burgers heen. Meer voor en van de mensen, met meer zeggenschap. Met meer respect ook voor de diversiteit van lidstaten. En tegelijkertijd, daar ben ik met de heer Schulz maar één. Het debat in Nederland wordt vaak gevoerd van... ben je voor of tegen de EU? Wil je eruit? Mm-hmm. Een nexit? Of zeg je, nee, we moeten in de EU blijven... want de EU dat is heel erg belangrijk en fantastisch voor iedereen... en hebben we heel erg hard nodig. Maar wat zegt u? Nou, ik zeg, we hebben de EU heel hard nodig... en we kunnen niet zonder de EU. Maar de vraag is wel, wat voor Europese Unie... en hoe gaan we die Europese Unie organiseren... en wat voor beleid moet de Europese Unie voeren... en op welke manier. En daar wordt eigenlijk het debat te weinig over gevoerd. Dus... Ja, maar samenwerken is ook wel weer heel erg lastig, hè, meneer Sjoerdsma? Dat lukte amper in Afghanistan. Frankrijk was verschillende mensen al aan het evacueren... en wij snapten er niks van. Dus in de tussentijd is die communicatie ook niet heel erg goed. Nou ja, als je kijkt naar de samenwerking... dan moeten we ook constateren dat de Europese Unie... echt ongelofelijke dingen heeft gedaan het afgelopen jaar. Daar zou ik toch wel iets minder sceptisch misschien over zijn dan u zelf. Als ik bijvoorbeeld één voorbeeld mag noemen... Bij de coronacrisis een jaar geleden was het eigenlijk onduidelijk... hoe dit allemaal precies zou gaan met de vaccins. En als je dan nu kijkt naar het Europese continent... daar is eigenlijk toch de hele vaccinatie en het inkoop van vaccins... is allemaal Europees geregeld, de hele roll-out eigenlijk Europees... Kijk je naar het continent, meer dan 70% van de volwassenen in de Europese Unie zijn gevaccineerd. Het meeste van alle regio's ter wereld. En daarnaast zijn we er ook nog in geslaagd om 50% van onze productie te doneren aan andere landen die zelf niet zouden kunnen betalen voor dit soort vaccins. Dus niet alleen, eigenlijk is de Europese Unie niet alleen goed voor haar eigen inwoners op een vrij spectaculaire manier in zo'n grote crisis, maar ook nog voor landen daarbuiten. Ja. Meneer Van Apeldoorn, uw partij staat bekend als eurokritisch. Zeker. Welke wijzigingen wil je dan doorvoeren? Nou, ik denk dat... Kijk, in het verdrag gaat het nu heel erg om de economie en om de markt. Hè. Iedereen in Brussel heeft het altijd over de vier vrijheden. Dat ging ook in het Brexit-debat ging het daar heel erg over. En dat klinkt mooi, want we zijn allemaal voor vrijheid. Dus heer Schulz, maar zeker ook. Maar dat zijn vooral economische vrijheden. Het zijn de vrijheden van goederen, diensten, kapitaal en arbeid. Mm-hmm. Ja, ik zit daar niet namens de SP over in de conferentie... maar als ik dan namens mijn partij mag spreken... zou ik zeggen, we moeten kijken naar die vrijheden... die zijn eigenlijk te absoluut geworden. En die grenzeloze interne markt, die moet eigenlijk wat begrensd worden. Lidstaten moeten ook af en toe uitzonderingen kunnen maken. Kunnen zeggen, wij willen bijvoorbeeld onze arbeidsmarkt... of de arbeidsmigratie wel reguleren. Wij willen, bijvoorbeeld in Nederland heb je ook te maken... met Europese aanbestedingsregels, hè, dat kent iedereen wel... Die zijn overal hetzelfde in alle 27 lidstaten. Dus dat is heel erg one size fits all. In Nederland is het bijvoorbeeld een probleem... voor hoe wij onze jeugd- en thuiszorg hebben georganiseerd. Dat zegt ook de regering, dat zegt ook Hugo de Jonge. Maar zeggen ze dan, ja, helaas, we kunnen daar niks aan doen... want het zijn de regels van Europa, want het is het Europese verdrag. Kunnen we dat niet... Dus dan laten we Europa bepalen wat we hier in Nederland doen? Precies. In een aantal opzichten is dat zo. Bepaalde dingen, die moeten we ook gezamenlijk doen. Europees, dat ben ik helemaal met de heer Schulz maar eens. Als het bijvoorbeeld gaat om migratie of milieu, maar niet klimaat. Als het gaat over onze kinderen dus. Nee, maar ik zou zeggen, als het gaat om hoe wij onze thuis- en jeugdzorg... organiseren, dan zou Brussel daar eigenlijk niet over moeten gaan. Maar toch zijn de Europese aanbestedingsregels die heel ingewikkeld zijn... en die heel inefficiënt uitpakken eigenlijk... en die dat eigenlijk in de weg zitten hoe wij dat in Nederland organiseren. Dat vindt de huidige regering ook. Dat roept de jongen ook al jaren. En die zegt, daar moeten we wat aan doen. Ja. Dus moeten de Europese regels veranderen. Maar dat kan niet, want het verdrag zegt eigenlijk dat dat nu zo vast ligt. Dus dan zit je gewoon vast in een soort van logge bureaucratie à la Europa. In dat opzicht wel. Ja. Dus ik denk dat Europa flexibeler gemaakt moet worden. En dat zou kunnen door in het verdrag meer ruimte te laten voor lidstaten... om die dingen die ze prima zelf kunnen doen, ook gewoon zelf te regelen. Meneer Schulz, maar hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk, grappig genoeg denk ik dat D66 en de SP het over twee dingen eens zijn. En dat ze vanuit datzelfde startpunt dan verschillende routes nemen. De heer Van Apeldoorn had het er net over dat wij toe moeten naar een ander verdrag. Laten we zeggen, een ander fundament onder de Europese Unie. Dat zijn wij met hem eens. Dat is ook belangrijk. En het tweede is denk ik dat wij lidstaten ook de vrijheid willen geven... om door middel van kopgroepen af en toe een tandje verder te gaan... dan misschien het merendeel van de lidstaten wil. Of dat nu gaat om bijvoorbeeld het aanleggen van een gezamenlijke defensie... De wijze waarop we met migratie omgaan. En als het gaat om onze kinderen en de jeugdzorg, zoals meneer Van Apeldoorn noemt? Nou, dat gaat niet over de jeugdzorg, dat gaat inderdaad over de aanbestedingsregels. En daarvan is inderdaad gezegd dat het kabinet daar ook mee in zijn maag zit... en dat het wat betreft de jeugdzorg liever iets anders zou willen zien. Wil ik wel één ding nazeggen, mm-hmm. Dat is denk ik niet onbelangrijk. Die Europese aanbestedingen zijn dan ook weer enorm in het voordeel van bijvoorbeeld het Nederlandse bedrijfsleven. Omdat het ervoor zorgt dat het op een eerlijk speelveld kan concurreren met bedrijven uit Oost-Europese landen, Zuid-Europese landen, buurlanden. Terwijl het normaal gesproken, dat zag je bijvoorbeeld bij Frankrijk vaak, waar bedrijven nog met staatssteun af en toe opereren, dan word je eruit geconcurreerd op een oneerlijke manier. Dus wat die Europese aanbestedingsregels wel doen, is ervoor zorgen dat alles zo eerlijk mogelijk gebeurt en dat er ook nadelen aan zitten die we moeten proberen weg te werken. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, dus ook deze nadelen wat betreft de jeugdzorg, dus maatwerk eigenlijk. Maar is dat wel mogelijk binnen zo'n log eigenlijk, hè, als ik het zo voor me zie, of een bureaucratisch systeem Europa? Ja, ik vraag me toch een beetje af waarom u het zo log noemt. Hè? Als ik gewoon kijk naar wat de Europese Unie eigenlijk de afgelopen tijd allemaal voor elkaar heeft gekregen. Ik noemde net al heel even het corona-voorbeeld, maar neem bijvoorbeeld ook de Green Deal, waar de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans achter zit. Die ons het een toonaangevend continent gaat maken om bij de bestrijding van klimaatverandering, maar ook bij het verdienen aan klimaatverandering. Als ik kijk naar de wijze waarop de Europese Unie nu probeert in te grijpen in het feit dat wij voor onze tech, voor het maken van belangrijke chips, volstrekt afhankelijk zijn van het Aziatische continent en daar nu een sprong wil maken om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk niet meer afhankelijk zijn van landen zoals China, ja, waar we niet van afhankelijk dus, willen zijn. U ziet voldoende voorbeelden waardoor het wel zou kunnen. Meneer Van Apeldoorn? Ja, ik denk dat toch het fundamentele probleem is dat maatwerk onvoldoende mogelijk is in de huidige Europese Unie. Het is te veel one size fits all, te veel eenheidsworst, zoals ik net al zei. Overal zijn dezelfde regels. Ik ben het met de heer Schulz maar eens. Die interne markt hebben we ook nodig. Het is goed dat die handel er is en dat vrije verkeer is, maar wel binnen bepaalde grenzen. En dus ook moeten uitzonderingen mogelijk zijn. En aanbestedingsregels voor bepaalde bedrijven is prima. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld in het domein van de sociale zorg zou je moeten zeggen, dat kunnen we gewoon prima op nationaal niveau regelen. En daar hoeft Brussel zich niet mee te bemoeien. Ja. Tot slot wil ik het toch nog heel even met u hebben, meneer Sjoerdsma, over wat er in de Tweede Kamer is besproken, hè? Afghanistan. U zei het in juni nog in dit programma dat er onvoldoende politieke prioriteit was bij het kabinet voor het terughalen van de tolken. U zag het toen al misgaan. Heeft het kabinet wat u betreft gefaald bij het evacueren van onze mensen? Nou, ik heb het debat gisteren grotendeels. Graag een kort antwoord hoor, hierop. Oh ja, ik heb het debat gisteren grotendeels kunnen volgen. En het was denk ik terecht een intens, stevig en ook een lang debat waarbij, denk ik, de hele Tweede Kamer, waaronder mijn fractie, de D66-fractie, erg kritisch was. Maar gefaald? En dat spitste zich inderdaad toe, bijvoorbeeld op de behandeling van de tolken. Ik bedoel, destijds wilde de Tweede Kamer voor de zomer al dat deze mensen zouden worden opgehaald. Ja. En dat is niet gebeurd en dat is pijnlijk. Er zijn twee moties van afkeuring ingediend en een motie van wantrouwen. Ik wil alleen maar één antwoord van u. Gaat u een van die twee moties steunen? Nou, dat moet ik overleggen met mijn woordvoerder Salima Belhai. En die heb ik sinds gisternacht 5:00 helaas nog niet kunnen spreken. Dus dat gaan we straks in de fractie doen. Dank u wel voor nu en tot morgen. BNN VARA. Het is bijna zover. Kortingfestival bij Expert. Met vanaf maandag elke dag 20% korting op steeds meer andere producten. Zoals tv's, audio, wasmachines en drogers, laptops, smartphones, koptelefoons, keuken- en inbouwapparatuur en nog veel meer. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Jan, ik kijk uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen anderhalf uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen anderhalf uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen anderhalf uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Dating-app Tinder blijkt een speelplaats voor daders van seksueel geweld. Zembla laat zien hoe makkelijk Tinder het maakt voor daders van seksueel geweld om potentiële slachtoffers te vinden. De schaduwkant van Tinder. Zembla. Vanavond 21:30, BNNVARA, NPO 2. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een 8-daagse rondreis door Andalusië. Al vanaf €349 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. NPO, right?